die voorreg om so saam te kan wees, om in hierdie omstandighede by mekaar te kan wees, om u te kan loof, om terug te kyk oor die jaar en te besef, jyre, hierdie jaar lê eintlik op sy rug, en u het vir ons op sulke wonderlike wyse onderneem, u het ons as gemeente gedra, u het vir ons wonderwerke laat sien in hierdie jaar, en ons wil u loof daarvoor, u sê, dankie dat u vir ons meer is, is goed, dankie dat ons besef, soos wat David geskryf het, toe hy gesê het, as hulp in benauwdheid is u in 'n hoë mate beproef. Here, u het u self in ons lewens beproef verklaar, u het u self bewys dat u woord waar is, dat u woord werk, en ons dankie daarvoor, en ons wil ons self gee vir u woord, gee vir die inspraak, gee vir die heerlike verhouding wat ons met u kan hê, sodat u u woord in ons lewend kan maak, dit kan bevestig, ons kan oortuig van die intensies met ons, wat absoluut is, en goed is, en mooi is. En daarvoor eer ons die Vader, in Jesus' naam. Amen. Goed, ons het verlede week gepraat oor hierdie persoonlike verhouding. Want het is so hartseer, dat daar so baie kinders van die Here, ek sê kinders van die Here in aanhalingstekens, Christene is, wat eintlik meer een verhouding met die institusie, en met die gedachte, en met die ideologie het, as wat hulle regtig met God self het. En die sleutel van ons lewens is om in hierdie verhouding te staan, en ons weet dat een verhouding kan een naam wees, jy weet, ons kan getroud wees met mekaar, een man en vrou, en ons kan een verhouding met mekaar hê, een verhouding, maar daar is geen vuurwerke nie, daar die vonke spat nie, ek bedoel nou nie die konflikvonke nie, ek praat van die liefdesvonke, die liefdesvonke spat nie noodwendig nie, daar is nie die warmte, daar is nie die elektrisiteit, daar is nie opgewondenheid nie, so baie huwelike verval in een sleur van wat ons daai opgewondenheid verloor, en is interessant dat ek het die stelling gemaakt, die enigste skrif wat ek kry, wat daar in die Nieuwe Testament, wat net een zweem van verwyting het, want nou net die hele Nieuwe Testament, nadat Jesus gekom het en die prys betaal het, en God sê, omdat een vir allemaal gesterf het, het hulle allemaal gesterf, en daarom ken God ons nie meer na die vlees nie, daarom is daar nou geen veroordeling nie, daarom sê God aan hulle sondes oortredinge sal ek nooit meer dink nie, omdat dit die geval is, is daar nou geen verwyt meer nie, behalwe ek lees net een plek dit in Openbaring 2, die Here sê vir Johannes, skryf aan die engel van die gemeente in Efese, nou Efese, die woord beteken begeerlik, en die gemeente is die bruid, nou praat hy van die begeerlike bruid, hy sê, skryf aan die begeerlike bruid van my, hy sê, ek het een ding teen haar, dis dat sy haar eerste liefde verlaat het. Die Here sê, ek het jou lief, en ek begeer verhouding met jou, en wat gebeur het, jy toegelaat dat die sorge van die lewe, en die grootsheid van die lewe, en die verleiding van die rykdom, en al hierdie goeders, dat hierdie goed jou weggesleep het, van die droom wat ek vir jou lewe het, en daai droom kan net in vervulling gaan, en dit moet julle mooi hoor, daai droom kan net in vervulling gaan, in intimiteit met hom. Want is in intimiteit met hom, wat die saad oorgedra word. En in die oordrag van die saad, vind die lewe plaas. Jy weet, as hy kyk na siekte, siekte is mos nou een vorm van dood, dis mos een versnelde dood, dis mos eindelijk wat siekte is, as jy siekte wou definieer. Dis die dood wat in supercharge is. Die dood het nou een chip gekry, ek hoor hulle sit vir die bakkies die engines een chip in, dan kan hy die duine beter opruid. Die dood het een chip gekry, en daarom wil die dood homself vinniger en voortydig op ons afdwing. Dis die concept van siekte. En om dit teen te staan, het ons die bevrugting nodig van die lewe. En die Here sê, my woorde is gees en lewe. En ek het nodig om bevrug te raak met die lewe van Godse woord. En daardie bevrugting kan ek nie kry deur windbestuiwing, excuse mense. Ek kan daai bevrugting net kry deur intimiteit met die lewende God. Deur intimiteit, deur die intimiteitsverhouding met die Heilige Gees. En julle sal met my saamstem. Dit kan nie werk om 'n verhouding te hê met 'n institusie of 'n instelling nie. Kan nie help as ek 'n verhouding hê met 'n godsdienstgedagte nie. Ek moet verhouding hê met die persoon. En dit is waaroor dit vir ons gaan, om by die verhouding met die persoon uit te kom. En, jy weet, ek en Henna praat vandag en gister, praat ons oor hierdie goede, en ons sê, Die dilemma wat ons het is tyd. Jy sien, lewe is energie, is tyd. Ons het dit eendag geskryf. Ons gesê, hierdie goeders is gelyk aan mekaar. Ons sê, lewe is dieselfde as energie. Want jy kan energie uitdruk as lewe, en dit kan jy ook uitdruk as tyd. En as ons hierdie drie goeders by mekaar sit, en ons ontleed die lewe, dan sien ons die energie verhouding kan net plaasvind as ons tyd het. Want tyd is verteenwoordig lewe. Ons is gisteraand by 'n funksie en ek en Henda is omtrent in die eerste ouens wat vertrek. Nou sê die ouens, hoekom loop jy so vroeg? Hy sê, ek sê vir hulle, ek is jonk genoeg getroud om bed toe te gaan sonder dat ek wil gaan slaap. As jy verstaan wat dit beteken. Nou, hoekom sê ek dit? Ek sê dit omdat ek daarmee wil sê is, ons het nodig om tyd te maak, om intimiteit te hê met mekaar. Dit help nie dat ons bed toe gaan as ons so moeg is nie. Dat ons net wil slaap nie, dan slaap ons net. En verstaan jy, die saamslaap is nooit die moeilike, die saam wakker bly waar dit eintlik gaan. En ek gebruik hierdie beeld, ek gebruik die huweliksbeeld daarvoor, maar dit is precies hoe dit werk. Baie dikwels, as ons uiteindelik by die Here uitkom, is ons so poegaai, dat ons aan die slaap val. Ons kry nie met die Here gepraat nie, ons is te moeg. Ons het die lewe opgeleef, ons het ons tyd, ons lewe, ons energie en ons tyd, het ons gebruik vir ander goeders. En ons het nie by die verhouding gekom nie. Nie weet, as ek kyk na die voorbeelde in die skrif, dan sien ek, hoeveel makkeliker behoort my lewe te wees. Ek praat van myne, en jy kan vir jouself besluit oor joune. Hoeveel makkeliker behoort ons lewens eintlik te wees. Want jy sê, God sê, dis nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here. Nou as ons verstaan dat dit deur sy gees is, dan besef ek, maar die oplossing van my probleme, die afhandeling van my werk, van hierdie werklading wat te groot vir my geword het, al hierdie goed het ek nodig om die wysheid en die insig te hê, om dit op die mees effectieve, doelmatige manier moontlik te doen. En daarvoor ek sy wysheid nodig, en om die wysheid te kry, het ek meer tyd met hom nodig, minder tyd met my werk. En sien, ons het dit omgedraai. Ons gesê, as ek meer tyd aan my werk spandeer, dan gaan ek klaar kry. En wat het ons achtergekom? Ons kry nie klaar nie. Die werk hou nooit op nie. So wat ons nodig het, is om die prioriteit om te draai. En te verstaan hoe dit werk. Ek wil vanmorgen, ons moet praat oor die concept van deur ons. Deur ons. Dit is interessant, die woordkie deur, is een Griekse woordkie dia, wat beteken the channel of an act. Die kanaal waardoor een actie vloei. Nou God het gekies om die kanaal waardoor sy actie, sy werking, sy plan, sy droom, sy optrede, sy handeling, die kanaal waardoor dit vloei op aarde, het God gekies, is die mens. Onthou julle Genesis 1:26 het hy gesê, kom laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis en laat hulle heers. God het gekies dat die heerskappy, dat sy, luister mooi, dat sy heerskappy op aarde deur die mens sal vloei. En daarom het ons gekom by die toelatende wil, dat God nie ingemeng het met Adam, toe Adam die keuse kon maak nie. God het gesê, my gesag, my autoriteit, moet in een liefdesvloed, in een liefdesstroom, deur jou vloei. En jy sê, dit sou nooit los wees van hierdie liefdesverhouding nie. En dit is die groot skade wat Adam homself en vir ons allemaal berokken het, doordat hy die liefdesstroom uit ons verhouding met God afgesny. En toe die verhouding afgesny is, het ons die gesag verloor. En is die gesag oorgeteken aan die vijand, en daarom noem Jesus die duivel die owerste van die wereld, want hy het geword as gevolg van Adamse abdikasie. Ons sien verder dat in Genesis, ek is nou nog steeds in Genesis 1, daarom in vers 28 herhaal God het, hy sê, wees vrugbaar vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers daar oor. God sê, jy sal oor die aarde heers. En jy weet, Daniel praat gisteraand met my, praat oor iemand wat vir hom hierdie beeld gee en sê, maar hoekom gee God dan vir sekere mense wonderwerking vir my nie, so ek het die reg om vir God kwaad te wees, want hoekom bevoordeel God iemand anders en hy het my nie bevoordeel nie? Baie mense redeneer so. Ja, jy sê jy kry 'n wonderwerking oor jou, jy het 'n wondergeneesing ervaar en ek nie, hoekom diskrimineer God? God diskrimineer nie. Hy het gesê in 1 Korintiërs 12, hy sê, ek wys julle 'n uitnemender weg, en die uitnemender weg is die weg van die liefde. Dan begin hier in Korintiërs 13, al sou ek die tale van mense en engele spreek. Die liefde is die weg, die intimiteit is die weg, die toegang, waardeur God met ons hierdie pad wil loop. In die ander woord, sy gesag wil uit een liefdesverhouding uitgebou word en deur ons vloei. En ek wil een stelling maak en sê, niks op hierdie aarde in die gang van ons lewe sal gebeur, behalwe deur die mens nie. Ek wil een verder stelling maak en vraag, wat is die gesag wat die vijand het? Wat is die gesag wat die vijand het? Anders as wat hy by die mens gekry het. Julle moet onthou, daar was 'n oorlog in die hemel, lank voor Adam, waar die duivel en sy engele uitgewerp is en 'n plek in die hemel is nie gevind nie. En God kom en hy stel vir Adam, hy kom herskep die aarde, en hy kom stel Adam oor die aarde aan, hy sê onderwerp, jy dit in die eerste oor. En ons sien wat Adam doen, Adam abdikeer. En Adam geef vir die duivel, gee die mag. Maar voordat Adam om die mag gegee het, wat sy mag het hy gehad? Geen mag nie. Hy kon niks uitvoer nie. Hy het Adam nodig gehad om sy vernietigingswerk te doen. Die dorings en distels, toe God vir Adam sê, omdat jy dit gedoen het, vervloek is die aarde om jou en wil, het ons gesê, God het nie die aarde vervloek nie, God het gesê, die aarde het nou onder een vloek gekom, omdat Adam die keuse gemaakt het, en omdat Adam homself verslaaf het aan die owerste van die mag van duisternis. En daarom dat Paulus later skryf, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die magte, die bose geest in die lig, die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeuw. So, ons sien waar daai bemagtiging gekom. Nou toe, as ons nou deur die skrif loop, ons sien al reg aan die begin, daar in Genesis 4 sien ons al, dat die Here na Kain toe kom. Ek sê altyd, Kain was die verste van God af, van alle mense. Want Kain was die eerste een na Adam. Adam het beleef wat het is om een met God te wees. Kain is die eerste een wat gebore is, uit Adam en Eva uit. En hy moes die langste wag vir Jesus om te kom en herstel te bring. So Adam, Kain beskou ek die ou, as die ou wat die verste ooit van God af was. En God is so nabij hom, dat hy na Kain toe kom en hy sê, waarom laat jou gesig hang? Hy sê, dat is verheffing as jy goed doen. Hy sê, die sonde lê en loer voor die deur en sy begeert is na jou, maar jy moet daar oorheers. So die heerskappy oor sonde sal nie kom. Jy sien, dit gaan nie help om te sê, Here verlos my van dit. Dit gaan nie werk nie. Die Here het klaar het gedoen. God sê, dit is nou jou beurt. Dit is nou jou beurt om te heers. Die heerskappy is terug by jou en my. Nou goed, ons weet die hele Ou Testament deur het dit nie so gewerk nie. Het die sondaarskap gekom en die duivel as owerste van die wêreld baie skade kom doen. Maar dan kom Jesus. En Jesus kom triomfeer oor die werke van die duivel. Die skrif het vir ons gesê in Kolossense 2, hy het ons die misdade vergewe deurdat hy op hom geneem het. Hy sê, en hy die owerhede en die magte uitgekleed, Kolossense 2, 14, 15, hy sê, hy het die owerhede en die magte uitgekleed deur hulle in die openbaar tentoon te stel. Hy het publiek oor hulle getriomfeer. Hebreërs skryf vir ons, die Hebreërs skrywer sê vir ons in Hebreërs 2, 14, hy sê, hy het hom tot niet gemaak wat mag oor die dood het. Hy het hom tot niet gemaak. So dit is die rol wat Jesus gespeel het. En toe kom staan hy op uit die doodheid, hy kom staan met sy voete op die berg, en hy sê, voordat hy opvaar na die hemel, sê hy die volgende, hy sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde, gaan julle en maak julle disciples. Alle mag, ek gee die mag vir julle. En dan kom Markus, en sy beskrywing hiervan, en Markus kom in Markus 16, van vers 16 af, hoe gee dit by, en hy sê, vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg, in my naam sal julle die duivels uitdrywe. Onthou julle, Jesus het al voortydig, het hy al vir sy disciples dit gesê, in Lukas 10, sê hy, ek gee julle mag oor al die krag van die vijand, op slange en skerpioene sal julle trap, en niemand sal julle ooit enige skade aandoen nie. Niks sal julle enige skade aandoen nie. Ek gee julle mag oor al die krag van die vijand. Nou, onthou jy, toe Jesus vir hulle mag oor krag van die vijand gegee het, was dit voordat hy kom sterf het, voordat hy hom uitgekleed en hom in die openbaar tentoon gestel het. So toe die vijand nog die mag gehad het, deur Adam bemagtig, toe hy dit nog gehad het, op daardie stadium, het Jesus alreeds die mag kom geef vir sy disciples. Dit was 'n tydelike een, dit was 'n voorsmaakie van wat sou kom. Maar nou kom sterf hy, en nou staan hy op by die doodheid, hy regverdig die mensdom, en nou sê hy aan my, gegee alle mag, gaan jylle nou en maak jylle disciples, en vir die wat gegroot, sal die tekens volg, in my naam sal jylle die duivels uitdrywe. Met ander woorde, hy sê, in my naam sal jy triomfeer oor die werke van die duisternis. Ok, so sien jy, waar gaan die triomf kom? Ek het een stelling gemaakt, ek sê niks van wat op hierdie aarde gebeur, gebeur anders as dat God het deur die mens werk nie. Daarom, om te doen wat die mens nie kon doen nie, het God self mens geword, so dat die verlossing ook deur die mens sou wees. Paulus skryf het in 1 Korintiërs 15, miskien moet julle dit net vinnig naslaan, kyk gou daar in 1 Korintiërs 15 by vers 22, sê hy 'n interessante ding hier, hy sê, want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Soos wat hulle almal in Adam gesterf het, sal hulle almal in Christus lewend gemaak word. Julle verstaan hier die skrif goed, nie? Dis weer herhaling van Romeine 5 vers 12 en vers 18. Romeine 5 vers 12 wat sê, deur die misdaad van Adam het die sonde in die wêreld ingekom, deur die sonde die dood tot alle mense deurgedring. Vers 18 sê, daarom soos deur een misdaad het vir almal tot veroordeling gekom het, sal dit dier een daad van gerechtigheid vir almal wees, tot rechtvaardigmaking van die lewe. So sien julle die herstel, hy sê die afval het dier een mens gekom, die herstel moes ook dier een mens kom, maar daar was nie een mens gevind nie. God skryf in, dier die pen van Esegiel sê, ek het onder hulle man gesoek wat in die bres kan staan, wat een muur kan bou tussen my en die volk, en bres kan staan, julle weet hoe dit gewerk nie, die ouwens het die stad, die meer om die stad gebouw, en dan die mens hulle aangeval, en het hulle boomstom gevat, en het Paul Pietie gedoen, is waar Paul Pietie vandaan kom, manne wat nie Ami was, en dan hardloop hulle met die stomp, en dan stamp hulle die deur, en dan stamp hulle die deur, tot hy meegee, tot hy ingee, en dan kom hulle in die stad in. Nou, gebruik God hierdie beeld, hy sê, ek het een man gesoek, wat in die pres, in die gat, wat geslaan is, daarin kan staan, wat een meer kan bou, tussen my en die volk. Hoekom sou God een man soek, om een muur te bou tussen hom en die volk. Jy sien, hy sê, jylle ongerechtighede het een skeidsmuur geword, tussen my jylle, spraat nou oud-testamentiese taal, nie. Jylle ongerechtighede het een skeidsmuur geword, en nou kom die wraak van die wet, die vereistes van die wet, die voorskrifte van die wet, en die voorskrif van die wet sê, sonde moet gestraf word, die loon van die sonde is die dood. Sien jylle die stormram, wat teen die muur kom, en hy sê, ek het een man gesoek, wat die muur in stand kan hou, nie die muur van ongerechtigheid nie, maar die opening kan toemaak, want hy sê, as die wetse vereistes deurbreek, sal het julle allemaal vernietig. En toe kom God, en hy maak sy seun, maak hy mens, en hy stuur hom na die aarde toe, en hy kom stel hom bloot aan die vereistes van die wet, en al die vereistes wat die wet verstraf voorgestel het, of voorgeskryf het, was alles op hom, daarom sê ek kom om die wet te volbring. En so word hy die een, wat die gaping toemaak, hy die een, wat Godse toorn oor sonde, wat die wetse wraak oor sonde, op hom absorbeer, wat in die bres kom staan, wat die muur kom bou. Jy sien, dis nie ek en jy, wat nou vir iemand anders moet bid nie. Dit was Jesus, God het so'n man gevind. Dit was Jesus, wat kom staan het in die bres, tussen ons en God, en vir ons versoen het met hom, eens en vir altyd met hom kom versoen het. Nou het Jesus gekom, en hy het in die bres kom staan, en nou sien ons, dat as Jesus dan nou die mag teruggeneem het, kom sê hy vir ons, hy sê, aan my gee alle mag, gaan julle maak disciples, vir die wat gegloed sal die tekens volg. Nou gaan hy, en hy sê in Johannes 14, sê hy hierdie ding, hy sê, die werke wat ek doen, julle sal groter werke doen as dit. Nou met ander woorde wat hy sê is dit, ek vaar op in die hemel. Hy sê, dis vir julle voordelig dat ek weggaan. As ek weggaan, dan stuur ek vir julle die trooster. En as die trooster gekom het, dan gaan die trooster van binnen af, binnen in julle bemagtig. Hy sal die wêreld oortuig van sonde, gerechtigheid, oordeel. Hy sal julle oortuig van gerechtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my plek moet neem. Hy sê, die mens, Jesus Christus, het Godse wil kom uitoefen. Hy het Godse wil kom laat werk op aarde. Hy het Godse werke kom doen op aarde. Hy sê, nou gaan ek weg. Hy sê, maar dis vir julle tot voordeel dat ek weggaan. Want as ek weggaan, dan gaan dit nie net meer ek wees wat Godse werke kom doen op aarde nie. Hy sê, dan gaan dit julle wees wat die werke kom doen. Dan is dit nie net meer een nie, dan is dit die julle leerskare. Hy sê, dis die voordeel. Hy sê, daarom stuur ek die trooster, sodat die gees wat my bemagtig het, die gees wat die krag in my gewerk het, as die gees wat hom uit die dood uit opgewek het in julle woon. Hoor jy wat er gees praat hy van? Hy sê, die gees wat hom uit die dood uit opgewek word, as hierdie gees van krag in elkeen van ons woon, hy sê, dan sal hy ons sterflike liggame lewend maak. Dan sal ek en jy ons regmatige plek van heerskappy in hierdie aarde opneem. En nou kan ons na die skrifte kyk. Kom ons blaai deur 'n paar skrifte. En ons kyk wat sê, vooral Paulus is lief vir hierdie ding. Hy sê in Kolossense 1:27, hy skryf wat julle so goed ken, wat julle so paar van hulle naslaan. Kolossense 1:27. Hy sê, hy praat van 'n verborgenheid. Wat is die verborgenheid? Die verborgenheid waarvan hy praat, wat vir al die eeuwe, vir 40 eeuwe, vir 4000 jaar verborgen was, van Adam af tot by Jesus, was vir al die jare was dit 'n verborgenheid, want hy sê die verborgenheid is, hierdie geheimnis wat nou bekend gemaakt is, is Christus in julle, die salwing van die Heilige Gees, die krag, die opstandingskrag van Godse Gees in julle, is die hoop van die heerlikheid. So wanneer Godse krag, wat in ons is, sy vloei kry, sy momentum kry, hy sê dit is waarop die heerlikheid hoop. Hoor mooi, ek wil julle moet mooi dink, aan die term heerlikheid. Wat is heerlikheid? Kom, help my. Skiet uit die heep uit. Wat is heerlikheid? Heerlikheid word gemanifesteer in Godse teenwoordigheid. Ja, verseker. Ek dink jy is reg, Desmond, as ek het so kan stel, heerlikheid sal dan wees die manifestatie van God, die manifestatie van sy heerlikheid, die manifestatie van sy vermoë, die manifestatie van sy woord, right, so die manifestatie van sy woord, die waarwording van sy woord, die sigbaarwording van die woord, dit sal sy heerlikheid wees. Was die skepping nie tot God sy heerlikheid nie? Die aarde was woes en leeg en duisternis was oor die wêreld vloed. Hoeveel heerlikheid is daar? Maar toe kom God en hy sê, laat daar lig wees, en toe die lig vloei, skyn dit die heerlikheid van God, dit is die werking van God. Nou sê hy, Christus in ons, die salwing van hierdie gees, wat Christus uit die dood uit opgewek het, die trooster wat gekom het, omdat Jesus gegaan het, hy sê, hierdie salwing is nou binnen ons, hy sê, hy is die hoop van die heerlikheid, hy is die verwachting, die woord hoop is die woord verwachting, is die verwachting dat Godse woord, Godse wil, Godse heerlikheid, in hierdie aarde, in ons omstandighede, in ons lewens, gaan manifesteer. Dis wat God se hart is. Hy sê, Christus in ons, die hoop van hierdie heerlikheid. Dan gaan hy aan, hy sê in Efesiërs 3 vers 20, hierdie skrifte ken julle baie goed, 2 Korintiërs 1 vers 20, Efesiërs 3 vers 20, hoor het sy, hy sê, kom ons begin by 2 Korintiërs 1 vers 20, hy sê, want hoeveel beloftes daar ook al is, dit sluit dus allemaal in, hoeveel beloftes daar ook al is, in hom is hulle ja en in hom amen tot heerlikheid van God. Sien jy die manifestatie Christus, die hoop van die heerlikheid? So vir die heerlikheid van God om te manifesteer, is sy beloftes, hoeveel daar ook al mag wees, is ja en in hom amen tot heerlikheid van God. Maar wat is die sleutel? Ken julle, maak die tekst daar? Ken julle hom? Dit julle woord om al te ken. Deur ons. Want hoeveel beloftes daar ook al is, in hom is hulle ja, en in hom amen, tot heerlikheid van God, deur ons. Hy sê, maar hy wat ons saam met julle bevestig, en in Christus in ons gesalf het, is God. Wacht mykie, Christus in julle, die salwing, die teenwoordigheid, die manifestatie van Godse gees in ons. Hy sê, dis die hoop van die heerlikheid. En as ons hierdie sleutel van Kolossens 1:27 verstaan, en sê, Christus se teenwoordigheid, die teenwoordigheid van Godse salwing, wat deur ons vloei, dit is die hoop van heerlikheid, en nou die hoop van heerlikheid sê, hoeveel beloftes daar ook al mag wees, die beloftes behoort, elk een, afsonderlik, ja en amen te wees, in elk een van ons levens afsonderlik. Nou kom, maak het persoonlik, ek vraag jou vanmorgen, is dit, besef jy wat is die hart? Besef jy wat is Godse droom vir jou, dat elke belofte in jou leven, in jou omstandighede, ja en in om amen moet wees, want wie wat, as dit achterblij, dan roof dit God van sy heerlijkheid. Hy sê, die heerlijkheid van die Here sal die aarde bedek, soos die waters die seebodem bedek. Hoor mooi, die heerlijkheid van die Here wil die aarde bedek. Besef jy, daar is sulke donkerkolle op die aarde. Daar is sulke donkerkolle in my lewe. Donkerkolle waar die manifestatie van die heerlijkheid van Godse gees, van die salwing, nog nie werk nie. Nog nie deurgebreek het nie. Nou God beskuldig ons nie, maar wie, al ding wat hy sê, sê ek het teen jou een ding, het jou eerste liefde verlaat. Hy sê van die rede waarom die donkerkolle daar is, is omdat daar nie genoeg woord is nie. Want my woord is gees en lewe, omdat daar nie genoeg gees en lewe is nie. En die Here sê nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees. Daar is nie genoeg gees en lewe nie, daar is nie genoeg woord nie, daar is nie genoeg bevrugting nie, hoekom nie, omdat daar nie genoeg intimiteit is nie. Mense, dis 'n eenvoudige som, is dit moeilik om dit te maak. Besef julle, hoeveel skade berokken ek en jy, onsself, deur dat ons toegelaat het, dat die wereld, en die wereldse concepte, en vooral ons westerse materiële bestaan, ons eenvoudig ingeslik het, en ons van tyd en energie en lewe beroof het. En aan die ander kant gestel is dit, as ons tot rus kan kom, hoor wat sê die skrif, hy sê, in terugkeer in rus lê julle heil. Soek ons nie heil nie. Het Paulus nie gesê, werk julle eie heil uit met vrees en bewing nie. So nou soek ons die heil. Hy sê, ek stel heil tot julle skanse. Heil is ons skanse en ons mure. Skryf die profeet Jesaja, hy sê, Godse heil is dit wat my gaan beskut. Ons soek nou die heil, ons moet hierdie heil uitwerk, met vrees en bewing. Wat bedoel ons daarby? Ons bedoel, dat in Christus Jesus is allemaal van ons geseen, met alle geestelike seëninge in die hemele, reg? Ons is daar geseen, gaan God ons seën nie, hy gaan ons nie seën nie, hy het ons geseen. Nou sê hy, werk dit nou uit. Dit is soos iemand wat een bedrag geld in sy bankrekening het, en nou het ek die kaart met my pinnommer, en ek kan met die kaart en die pinnommer in my sak sit, en ek kan doodgaan van die honger, of in vodde gekleed wees, terwyl ek 1 miljoen of miljoene rand in die bank het. En dit is Godse seëninge. Ons is geseën met alle geestelike seëninge in die hemele. Ons is met dit alles geseën. God het gesê, ek maak jou die kop, luister mooi weer. Hy sê, ek sal jou seën, by jou ingang, by jou uitgang. In die veld, in die stad. By jou maaikie en jou bakskotel. Hy sê, ek maak jou die kop en nie die stert nie. Hy sê, jou vijande sal op een pad na jou toe kom en op 7 paaie van jou wegvlug. Hy sê, ek sal seën die vrug van jou lichaam. Ek sal seën die vrug van jou vee. Hy sê, ek seën alles wat jou hande aanvat. Dit is Godse hart. Wat was die voorwaarde? Ek praat nou in Deuteronomium, my ou verbond. Hy sê, as jylle sorghuldig hou, al die dinge wat ek jylle vandag beveel, dan sal ek jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. En ek sal jou seën by jou ingang en jou uitgang, en ek hoor. Dis wat Godse droom is. Hy sê, as jy sorgvuldig hou, wie van ons het sorgvuldig hou? Niemand nie. Het is of niemand of almal. Wie het sorgvuldig hou? Jy sien, al twee antwoorde is reg. Ons kan sê, niemand het het gehou nie, want uit myself uit het ek het nie gehou nie. Maar ons kan sê, almal het het gehou, want Jesus het het namens ons almal gehou. Maar ek wil hier met het verstaan vanmorgen. Besef jy dat die volle seën, hoeveel beloftes daar ook al is, in Jesus is hy ja en in hom amen, tot heerlijkheid van God deur ons. Hoeveel beloftes, wat is die beloftes? Ek sê jou seën by jou ingang, jou uitgang, in die veld, in die stad, by jou maaikie, jou bakskotel. Ek sal seën alles wat jou hand aanslaan. Ek sê sluise van die hemel vir jou opmaak, reën op die regte tyd. Kom aan, hoor jy Godse hart? Nou sê vir my, die antwoord is in onsself, het nie een van ons die standaard gemaakt nie. Maar toe kom Jesus, en God sê deur hom, deur die mens Jesus Christus, daar is een middelaar tussen God en mens, middelaar, hy is die een wat die bemiddeling gedoen het, om Godse seën in ons levens te vestig, en die vloek wat gekom het as gevolg van die oortreding van die wet te kanselleer. En nou is die vloek gekanselleer, hy het vir ons die vloek geword. sodat die seun wat God aan Abraham beloof het na ons toe kan kom. Nou is die seun onse. Nou wil ek jou vraag, kan jy jouself indink vanmôre dat jy tot in die laaste jota en tittel, tot in die finale analise daarvan, voldoen aan die vereistes? In Christus het jy voldoen aan die vereistes. Daarom sê hy terugkeer in rus, die hele eiland. Waar is terugkeer in rus? Wat is die sabbatsrus wat oorblijf vir die volk van God? Dat niks van my probeer sla, niks van my pogings, niks van my werk, het enige effect op hierdie saak nie. Ek kwalificeer vir elke laaste belofte wat God gemaakt het. Of dit veld is, of dit stad is, of dit ingang, of dit uitgang, of dit maaikie in bakskorrel is, of dit my voorgeslag is, of my nageslag is, ek kwalificeer. Of vijanden teen my kom of nie, ek kwalificeer. God sê, maak jy die kop en nie die stert, jy sal uitleen en nie leen nie. Dit is Godse hart. Jy en ek is 100% gekwalificeer vir die heerlijkheid van God. Maar wat sê hy? Deur ons, dit moet deur ons werk. Jy sien, so, kom ons verstaan dit nou net. Ons is gekwalificeer, wat beteken dit? Dit beteken, daai kwalifikasie het my waardig gemaak. Dit is die gerechtigheid van God. God het om wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, so dat ons kon word die gerechtigheid van God in hom. So nou het ek is nou gekwalificeer, ek is waardig, ek is die gerechtigheid van God. Nou, die feit dat ek dit is, dat ek waardig is, dat ek gerechtvaardig is voor God, dat God aan my sondes en oortredinge nooit meer dink nie, dat hy weggedoen het met sonde, beteken dat ek nou kwalificeer vir die inwoning van Godse gees. Christus in my is nou die hoop van die heerlijkheid. Maar ons het geweet, ons verstaan nie, dat God sal sy gees nie op ons afdwing nie. Sy gees se teenwoordigheid in ons is ons keuse. En as ons kan glo wat God ons regverdig gemaak het in sy seun, dan nooi ons daarmee Godse gees in ons levens in. En dan het die gees wat Jesus uit die dood het opgewek het, is dan die een gees wat in ons kom bly, en hy word dan in my die hoop van die heerlijkheid. Die heerlijkheid van die manifestatie van elke belofte wat God gemaak het, maar deur my. Goed, nou gaan ons nog een aan. Hy sê, Efesiërs 3:20, hy ander bekende skrif, hy sê, God wat by magte is om te doen ver bo wat ons kan bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Sy sien, wat God doen ver bo wat ons kan bid of dink, is volgens die krag wat in ons werk. Die krag wat in ons werk. Hoor julle? So wat krag werk in ons? Die Heilige Gees se krag. Hoe werk die Heilige Gees se krag? Ek wil hier met dit ding verstaan. Die Heilige Gees se krag is 'n liefdeskrag. Salomo het geskryf oor die liefde en hy het gesê dis 'n krag. Dis 'n vuur. Hy sê dis sterk soos die dood. Hy besing die liefde, maar wat hy nie verstaan, wat hy miskien nie besef het wat hy daar sê nie, is om te verstaan dat die vermoë van God se Gees om ons sterflike liggame lewend te maak. Hy sê, as die gees van hom, wat Christus uit die doodheid opgewek het, in julle woon, sal hy julle sterflike liggame lewend maak. As daar die gees wat in my woon, as daar die gees, sy werking is liefde, waar word het aangesteek? Dit word aangesteek uit my intimiteit met hom. Hy sê, ek het teen jou die eerste liefde verlaat het. Want jy sien, as ek nie in intimiteit met hom, as ek nie tyd, die lewe, die energie het, om een met hom te word nie, om stil te word nie, om te op te gee by jou pogings nie. Salomo het in sy wysheid hierdie ding geskryf, hy het gesê, as die yster stomp geword het, moet jy jou kragte meer inspan. Jy ken die story nie, as jy met een byl kap, jy probeer een boom afkap, en die byl is stomp, om jy soveel harder kap. Hoe skerper die byl, hoe makkeliker kap jy af. Hoe skerper die mes, hoe makkeliker snij jy die wild om. Miskien is dit een beter voorbeeld vir ons vandag. Goed, maar die beginsel hier is dit, hy sê, as die yster stomp geword, moet jou kragte meer inspan. Wie wat vind ek? Ek vind hoe stomp het my byl geword. Ek vind in my eie lewe hoe stomp die mes word, waarmee ek die biltong probeer sny. Gewonder ek ly honger nie. Ek kry nie die biltong gesny nie. Want die mes is nie skerp nie. Wat maak hom skerp? Tyd, energie, lewe. Tyd en intimiteit met God se gees. En dan gaan Paulus verder en hy skryf ons in Efesiërs 3, daar by vers 10, skryf hy die volgende. Hy sê, nou gaan hy voort met die verborgenheid. Christus in julle die hoop van die heerlijkheid, nou prei uit op die verborgenheid. Hy sê, hierdie verborgenheid, van die eeuwe af, was het verborgen, maar nou is het geopenbaar. Hy sê, so dat God nou deur die gemeente aan die owerhede en die magte die menigvuldige wysheid van God bekend wil maak. Hy wil nou, God wil deur die gemeente aan die owerhede en die magte die menigvuldige wysheid van God bekend maak. Jy sien, die menigvuldige wysheid van God is die openbaring van die beloftes, is die waarwoord van elke belofte. Nou sê hy, hierdie menigvuldige wysheid van God moet nou bekend gemaak word, maar op watter manier? Deur die gemeente. Deur ons. Kan jy al die refrein hoor? Daar gaat dus niks gebeur wat nie deur ons gebeur nie. So kom ons maak die ding vas. Ons maak het vas vanmorgen. Ons sien, God het een saak met die skepping. God het ons nie as wese achtergelaat nie. God sê, ek is wakker oor my woord om dit te volbring. So God is ernstig oor die saak om sy orde, sy vrede, sy liefde in hierdie liefdeswerk van sy skepping te laat vloei. Hy het gekies in sy goddelikheid om my en jou te bemagtig om dit te dra. So dit gaan nie gebeur behalwe as dit deur ons gebeur. Laat ons dit nou vir mekaar mooi sê. Dit gaan nie gebeur behalwe as dit deur my en jou gebeur nie. Hoe gaan dit, nou is die vraag, hoe gaan dit deur my en jou gebeur? Wat is die sleutel om Godse beloftes, om Godse woord deur ons te laat vloei? Wat is die sleutel? Verhouding, right? Ek wil sê geloof, maar kyk nou mooi, laat ek het so stel. Die sleutel is geloof, want God sê, sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. Hy wat na God gaan met geloof, dat is en een beloner is van die wat hom soek. Markus 11 het die Here gesê, as jy die geloof van God het, sal jy vir die berg sê, hef jou op en word in die see geplant. En jy sal verkry net wat jy sê. So, Godse geloof, luister, boy, ons praat al lang al nie meer van my geloof in God nie. Want die duivels glo ook in God en hulle sidder. Ons praat van Godse geloof in my. Hoor mooi. Nie my geloof in God nie. Godse geloof in my. Jy sien, my geloof in God gaan altyd tekort hê. My geloof in God, kyk mooi wat gebeur. My geloof in God het ek twee beelde. En luister mooi, jy word geconfronteer en jy is hierdie week daarmee geconfronteer. Dis nie ek wat die graas pak nie, dis die wind. My skuld nie. Right. Ek wil net nie in die moeilikheid kom nie. Kyk mooi na die twee beelde waar ons kyk. As ons na die twee beelde kyk, dan sien ons, ons sê, hier is die woord, kom ek teken het. Ons sê, hier is ek. En nou sien ek een van twee goed. Ek sien my omstandighede, of ek sien wat die woord sê. Ons sien die feite, wat in die omstandighede lê. Dis feite, dis nie alleen nie, dis een waarheid. Die omstandighede is daar, dis een feit. Maar ons sien die waarheid. Nou sien ons, ek stel waarheid teenoor feite, want feite is ook waarheid. Dit is nie onwaar nie, die symptome in my lichaam is nie onwaar nie, dit is een feit. Maar, daar is een groter waarheid as die waarheid van die feite. Dit is die waarheid van Godse woord. Jy weet hoe Josafat, wat hierdie goed verstaan het, in die goeie tyd, onthou nou wat sê Jesaja 55, hy het gesê, soek die Here terwyl hy te vinde is, roep hom aan terwyl hy naby is. Toe Josafat koning word, nog as 'n jong man, toe slip hy die wet nader, en hy begin die wetboek lees, onthou dit was die tyd van die wet. En hulle lees, in die hele volk kom onder die geklank van die woord, en hulle word onderrig in die woord. En die volgende ding, toe trek die Midianiete, en ek weet nie wat allemaal nie, en die kinders van die ooste, en die ouwens van die seer, en al die manne, trek of die ammoniete, trek hulle, ek weet, kan hulle nie onthou nie, daar in 2 kronieke, 22 sê dit kry, daar so trek hierdie top ouwens saam, en ou Josafat sê, Here, nou kyk waar staan Josafat, Josafat staan hier so, Josafat staan hier, hy sê, dis die feite, ons is oorweldig, hou, is het vir ons te veel, maar Josafat het intussen tyd, was hy bezig met die woord, met die waarheid, en hy sê, Here, al wat ek het, is die woord, nou luister mooi, Josafat verstaan dit nog nie heeltemal nie, Josafat hardloop na die Here toe, hy sê, Here, by wie anders kan ek skuil? Hy sê, dis die omstandighede, maar ek kom na u toe. Hy sê nie eers, dis die woord nie, hy sê, ek kom na u toe. Nie kom hy. En die Here sê vir Josafat, hy sê, julle moet stil wees, ek vir julle stry. Julle moet stil wees en ek vir julle stry. Hy sê, wie wat wil ek hê moet julle doen? Ek wil hê julle moet die ouens wat my loof, moet julle voorsit. Juda, wat lof beteken, wat die stam van Juda. En dan sit julle die koorsangers voor. En dan in plaas daarvan dat julle hierdie ouens tegemoet loop, moet julle wapentuig en julle tanks en julle ketties en julle windbukse, gaan julle hierdie ouens tegemoet met lof. En hy sê, dit was wat hierdie ouens besing, hy sê, loof die Heer, want hy is goed, sy goede tierenheid bly tot in ewigheid. Loof die Heer, hy is goed, sy goede tierenheid bly tot in ewigheid. En so loop hierdie klomp ouens hier van Juda voor, hy sê, loof die Heer, want hy is goed, sy goede tierenheid bly tot in ewigheid. En wat gebeur? In hierdie proces, kom hier een verwarring tussen die vijand. En eerst trek die Ammoniete en die Moabiete die Midianiete teen die kinders van Seer op, en toe hulle klaar uitgesort het, toe klim hulle mekaar in. En tis tyd kom ou dinge, ou Josafat en sy manne, kom van die kant af afstap met Juda wat voorloop, en wat sê, loof die Heere, want hy is goed, sy goede tierenheid leed tot in ewigheid, en loof die Heere, want hy is goed, sy goede tierenheid leed tot in ewigheid, en so stap hulle teen die bulkie op, en toe hulle oor die bulkie kom, toe sien hulle die slagveld, dit was so'n slagveld, daar hulle al die ouds dood, mekaar doodgemaak, maar sien jy waardeer moes het kom, dit moes weer die mens kom, die mens wat homself verbind, die mens wat homself koppel aan Godse woord. Het is Godse hart. En besef jy my in jou oorwinning in ons levens, is tot wat er mate is ek gekoppel aan Godse woord. Ek wil nie ons met iets verstaan. Kyk, hierdie proces, wat die Midianiete en die kinders van Seer en die ouwens teen Josafat en teen Juda opgetrek het, was nie in 10 minute, of in 'n dag nie. Dit was 'n monstering wat waarskynlik oor weke plaasgevind het. En hierdie proces om die Here te gaan raadpleeg en te gaan sê, Here, wat nou? En die Here wat vir hulle sê, stel Juda voorop. Dit het nie in 'n voormiddag gebeur nie, mense. Dit het tyd gevat. En in al daai tyd was die bedreiging daar. In al daai tyd was die bedreiging, was die aanslag van die vyand daar, asof hy alreeds gesteel geslag en verwoes het. Maar in daai tyd het hulle een geleentheid gehad, en dit is om hulle met God te verbind, om een met God te wees, en wat was die resultaat? Die resultaat was dat hulle nie geveg het nie, dat daai ouens teen hulle self verdeeld geraak het, en dat die Here sê, ek sal vir julle stry. Onthou julle vir Moses, toe Moses die volk uitleid die Egypte uit, en hulle kom by die see, en die see is voor en die Egyptenaar is achter, en Moses roep en hy sê, Here, wat nou? En die Here sê, van wat roep jy na my? Hoor jy hoe dat God sê, Moses, verstaan jy nie, dit moet dier jou wees, dit is nie ek wat dit gaan doen nie, jy moet dit doen. Hy sê, wat roep jy na my? Maak jy die see oop, laat die volk kan deurtrek. Wat roep jy na my? Jy sê, ek dink baie keer, dat God vandag vir die paas in die huise sê, wat roep jy na my? Seën jou huis. Wat vraag jy my om jou huis te seën? Ek het hom klaar geseën. Maar al wat, die seën wat ek jou huis mee geseën het, soek 'n grond, hy soek iemand om die seën deur te vat, so paas, die seën gaan nie kom om te sit en wacht, al die Here die huis moet seën, hy het klaar geseën, maar God soek iemand om die seën te grond, hy soek iemand om saam met hom te stem oor die seën oor jou huis, en om daar die seën te vat en te sê, Here, as gevolg van die seën, kan ek seën, en ek seën my huis, ek seën my kinders, ek seën my werk, ek seën die boerdery, ek seën die oes, hoor jy die beginsel, dis klaar geseën, ons is geseën met alle geestelike seëninge in die hemel, die Here sê, ek sal die skatkamer van die hemel vir jou oopmaak, come on, ons is klaar geseën, mense, daar is nie een oes wat nie een seën op het nie, daar is nie een oes wat nie geseën is nie, maar wie wat soek God, hy soek iemand om die seën te bevestig, hy soek iemand wat die seën gaan deurtrek, gaan grond, en besef jy, ek kan nie dit grond, ek kan nie hink op twee gedagtes nie, ek kan nie vandag sê, ek seën en morgen vloek ek nie, ek kan nie vandag sê, God is die voorsiening en morgen sê ek nie, ek kan nie meer nie, besef jy, hoe dit werk, as ek een bokser is, in een kruid, in die ou, teen wie ek boks, geef my ordentlike pak sla, besef jy die oomblik, as ek gaan le, en ek sê, ek kan nie meer nie, As ek gaan lê, ek sê, ek kan nie meer nie. Hou die sla op, is dit so? Nee, is nie so nie. Die sla hou nie op nie. Want die sla wat ek daar in die kruit gevat het, is niks. In vergelijking met die sla wat ek morgen vat nie. En oor morgen die dag daarna, as ek terugdink en sê, ek is plat gesla. Ek is oorwin. Dis die groot sla. Ja, die sla hou daar in die kruit vir die oomblik op. Maar die sla hou nie op. Ek lees nie die koerante. Ek het nou geboks vir die wereldkroon, en ek is uitgeslaan, of ek is platgeslaan, of ek die handdoek ingegooi. Wat sê die koerante? Sê die sla hou nie op nie. En ek loop vir die rest van my leven met die sla. Maar wie wat, as ek op my voete bly, al is my gezicht dik geslaan, en ek staan op, het ek een kans om hierdie ou wemmer te gee. Maar weet jy wat, die oomblik as ek geabdikeer het, het ek my kans verbeur. En hoe dikwels gebeur het nie in ons levens, dat ons teen die aanslag staan, die Ammoniete, die Moabiete, mense van die gebergte van Seir, so excuse nie die Midianiete, die Moabiete, die Moabiete, die Ammoniete, ja, dis Lotse bloedskande nageslag, Ammon en Moab, die twee seens, bloedskande seens van Lot. Alright, ek was in die bokskruid gewees laat, hulle het my uitgeslaan vir 'n oomblik, maar dis nie dat ek weer by. Goed, kyk mooi wat gebeur met ons. Die aanslag van die lewe kom teen my, kom teen jou, kom weer en weer en weer en weer. En wat nou moet ek en jy besluit, is dit die waarheid, of is die feit? Hier is een beeld in 2 Kronieke 20, wat ons sien met Josafat hulle. God sê vir Josafat, loof my man. Hoekom sal ou die Heere loof in so'n omstandigheid? Omdat God sê, ek moet hom loof. Hoekom sal ek die Heere loof in so'n omstandigheid? Ek wil nie sien wat hierdie gebeur. Wat is die geestelike beeld hiervan? Kyk mooi. As ek met God een word, hoor het sê die Hebreërs 13 by vers 5, hy sê, die Heere is vir my en ek sal nie vrees nie, wat kan een mens my doen? Die Heere is vir my, ek sal nie vrees nie, wat kan een mens my doen? Nou sê ek, Heere, U is vir my, die omstandighede, die feite is teen my, maar U is vir my. Heere, dit is onherroepelik, want die prijs wat U seun betaal het, kan nie weggedoen word. Die genadegawe van God en roeping van God is onberoudelik. God kan dit nie terugtrek nie. Die kruis het gestaan, Jesus het die prijs betaal, my waardigheid is gevestig, Godse geest het in my kom woon. Ons verlede week gesê, as ek waarlik in verhouding met Godse geest is, kan ek nie afvallig word nie, ek kan nie, ek wil nie, ek het nie een leven buiten om nie. En nou sê ek, Here, maar dan sê ek een met die geest, en maak die saak wat die feit en die omstandighede nie is, ek is een met die geest. En of ek leven of ek sterf, ek behoort aan die Here. So Here, dis waar ek is, wie wat gebeur? Wanneer die bevrugting van Godse woord kom, wanneer die oortuiging van Godse gees in my hart kom, dat God daar is vir my, dat hy wat in my is groot is, hy is wat in die wereld is. Wanneer dit gebeur, begin ek loof, in die aangezicht van die slegste omstandighede denkbaar, dan begin ek God loof, ten spuite van. Maar besef jy dat die loof is die triomf kreet. Luister, ek loof, maar daar het toch niks gebeur nie. Die vijand is bezig om te monster. Die vijand kom en sê al sy volheid teen my. Maar ek loof al, asof die slag klaar gelever is. Want by God is hy klaar gelever. Die duivel is uitgeklee. Die wat seelslag en verwoes is uitgeklee. It's not if, it's when. Dis nie of hy oorwin gaan word nie. Dis wanneer dit die finale verseel, wanneer hy sy laaste val. Maar sien jy wat gebeur met my jou? Godse seën is oor ons beveel. Godse seën is oor ons uitgespreek. Godse seën is oor ons gevestig. En al wat hy sê, dit moet deur jou werk, so ek het nodig dat jy daarmee saamstem. En nou kom ek by 'n punt, waar die moegheid en die moedeloosheid my vat. En ek sê, nee wat, nou sekonder. Ek kan nie meer nie. Vir wat doen ek? Ek abdikeer. So wie wat gebeur? Ek gee die feite weer in die hou vas op my. En daarom kom Godse gees, en hy roep uit hier Jakobus 4 vers 5, hy sê, Godse gees begeer met jaloersheid. Met jaloersheid, te sê, hoe kan jy opgee? Hoe kan jy opgee op jou verhouding met my? Hoe kan jy opgee met jou eenheid met my? Hy sê, want ek gaan die dief vir jou steelslag en verwoes. Hy sê, nou soos kwaad vir die Here. Hy sê, Here, hoekom? Hoekom steel die dief steelslag en verwoes? Die Here sê, omdat jy hom toelaat. omdat jy hom toelaat, omdat jy nie tyd en energie en lewe het nie. Onthou net, wat wil die vijand doen met hierdie feite? Hy wil tyd en lewe en energie by my tap. Dis precies wat hy reg kry. En as hy dit oordentlik reg gekry het, is ek so moedeloos, dat ek sê, ach nee, ek kan nie meer nie. My sien, ek praat met myself vandag. Ek vraag hoeveel keer ek hierdie jaar vir myself gesê, ek kan nie meer nie. Maar wie wat is soos die hoender wat die eierstuk in trap as hy 16 dae gebroei het, en dan moet hy voorbegin broei. Jy sien, ons kan nie opgee op hierdie ding nie. Mense, dis absoluut. Daar's nie 'n manier hoe ons wat aan die kruis gebeur kan kanselleer nie. Daar's nie 'n manier hoe dat ons alle mag in die hemel op aarde kan wegvat van hom wat het verkry het nie. En nou het hy daai mag vir my en jou gegee. En besef jy, die enigste mag wat die vijand teen jou het, is die mag wat jy opgee. Hoor jy hulle? Mag wat jy opgee. So wat is die teenvoeter? Ons het gesê, dit moet deur ons werk. So God soek iemand om het te grond. Hy soek jou om het te grond oor jou leven. Dit wat hy reeds gespreek het. 2. Dit moet deur geloof wees. Geloof is nie een aksie waarop ek besluit en sê, ek moet nou glo nie. En dis die feite, 1 en 1 is 2, en daarom glo ek 1 en 1 is 2, en as ek 2 sien, weet ek, ek glo, dit was 1 en 1. Dis nie hoe geloof werk nie. Geloof werk deur die liefde. Geloof is wanneer Godse liefde my beet gekry het. Geloof is wanneer Godse liefde in my oorgeneem het, om in die aangezicht van die omstandighede en die feite, om in die aangezicht daarvan, God te loof vir die oplossing. Misschien, ek kan besluit, maar dan kan ek soos een papagaai maak, wat jy leer om een dinkie te sing, of een dinkie te fluit. Ek kan die Heere loof, ek sê, ek gaan nou die Heere loof, ek gaan die Heere loof, hoor jy, werk nie. Wie van julle het al probleem, dit werk nie. Ga nie werk om te sê, Heere, nou gaan ek die loof nie. Ga na die Heere toe, totdat die lof binnen jou opstaan, totdat jy nie anders kan as om te loof nie. Dan kom die lof uit die liefde uit, dan kom die lof uit die verhouding uit, dan kom die lof uit die bevrugting van jou lewe, van jou gedagtes met Godse woord uit. En as dit plaasvind, as die bevrugting van Godse woord binnen in jou plaasgevind het, dan gaan jy loof. Niemand gaan vir jou sê om te loof. Jy gaan loof. Jy kan nie anders nie. Dit is my interessant, daar in Hebreërs 10, lees ek daai woord, hy verwys weer na Esau, en dan sê hy hierdie ding, hy sê, maar die regverdige, hy haal die skrif van Habakuk aan, die Godspraak van Habakuk, wat ons in Romeine 1, daar by vers 17 lees, hy sê die regverdig sal uit die geloof lewe, dan herhaal hy dit in Hebreërs 10, daar by vers 38, hy sê, maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe. Luister, wie is regverdig? Almal is regverdig. So lief het God, die wereld gehad, almal is geregverdig. Goed, hy het ons almal geregverdig, hy sê, maar hoe leef die regverdig? Wat regverdige leef? Die regverdige leef deur sy geloof, want sonder geloof is het onmoontlik om God sy sin te gee, om liefde sy sin te gee. Sien julle? Die regverdige sal deur die geloof lewe. Hy sê, lees dit, Hebreërs 10, 38. Ach man, is dit nie fantastisch. Kijk by vers 35. Hy sê, werp dan julle vrymoedigheid, wat groot beloning het, nie weg nie. Want julle het leidsaamheid nodig, om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. So hy sê, hier is een proces van leidsaamheid. Die Engelse praat van die delay, hier is een vertraging, en dit is nou nie een vertraging, so sommige dit vertraging ag nie, God is wakker oor sy woord om het te volbring, maar daar is een tydperk wat leidsaamheid ontwikkel. Nou, wat is leidsaamheid? Leidsaamheid is die ding wat ontwikkel, wanneer ek glo, wanneer ek aan God vasthou, ten spuite van die omstandighede. In die proces, waar die oplossing nog nie geplaas gevind het nie, maar ek vasthou aan God in plaas van om te kyk na die omstandighede. Ek sien die glas is half vol in plaas van half leeg. In daai tyd, noem my leidsaamheid. En onthou Jakobus het gesê, ag dit louter vreugde my broeders wanneer julle allerlei versoekinge kom. Hy wanneer die aanspraak van die omstandighede en die feite teen julle kom, hy sê want die beproeving van julle geloof werk leidsaamheid. Hy sê hierdie goeders wat die vyand teen jou bring, wat gaan dit doen? Dit gaan jou aanmoedig om terug te keer, om by die plek te kom waar David gekom het, toe hy gesê het, as een hulp en benauwdheid is hy in een hoë mate beproef, om by die plek in ons levens te kom. Right, nou gaan hy, en hy sê, jy het leidsaamheid nodig. Nou, die leidsaamheid, het ons gesê, is die tyd. Hy sê, om nadat ons die belofte van God gedoen het, of nadat ons die wil van God gedoen het, namelijk om aan hom vast te hou, om die belofte in besit te neem, om die belofte te verkry. Hy sê, want nog een klein tykie, en hy wat kom, sal kom en nie versuim nie. Met andere woorde, die openbaring, die vloei van die heerlijkheid sal kom. Hy sê, maar die rechtvaardige sal uit die geloof lewe, en as hy om onttrek, het my siel geen behaan om nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Nou wat sê hy hier? Hy sê, die rechtvaardige sal uit die geloof lewe, en as hy om onttrek, het my siel nie behaan om nie. Wat sê die Here? Hoekom? Wat is die resultaat van onttrekking? Wat is die resultaat van handdoek ingooi en sê, ek kan nie meer nie? Wat is die resultaat? Hy sê, by ons is daar nie een onttrekking tot verderf nie. Nou, wat is die verderf? Verderf is nie hel toe gaan nie. Luister my mooi. Verderf is vernietiging. Die vijand wil steel, slag en verwoes. Hy wil vernietig in jou leven. En jy sien, as ek gaan onttrek uit geloof uit, as ek gaan onttrek uit hierdie verhouding van lewe en energie en tyd wat ek met God spandeer, as ek daaruit onttrek, hy sê, wat is die resultaat? Hy sê, onttrekking tot vernietiging, dan vernietig, die woord is decay, dan gaan ek dood, dan gaan my besigheid dood, dan gaan die omstandighede, die dood, sy sin kry in my lewe. Daar is geen onttrekking tot verderf nie, maar wat is daar in stede daarvan? Geloof tot behoud van die lewe. Waar kom geloof vandaan? Geloof kom uit verhouding uit. Jy sien, uit hierdie verhouding, uit hierdie intensiteit van verhouding, raak ek so oortuig. Ek raak so verlig met Godse lig. Ek raak so oortuig van sy intensie, van sy seun wat klaar my seun is. Hy sê, wie wat gebeur? Daai geloof is die behoud van my lewe. God sê, geloof tot behoud van die lewe. So, wat sê ons vir mekaar? Ons sê dat God sê, niks op hierdie aarde gebeur, behalwe deur jou nie. As God dit wil deur jou laat gebeur, dan laat hy deur jou gebeur. Maar weet jy wat? Ons worstelstryd is nie tegen vlees en bloed nie, maar die in die owerhede, die magte. Hoe moet julle teestaan, standvastig in die geloof? Wat gebeur nou? Op wie se mond praat ons? Wie se droom bevestig ons? Sal twee sê om saam wandel, tenzij hulle afgesprek het, met ander woorde, tenzij hulle saam praat. Hoor jy? So waarmee praat ek saam? Praat ek saam met Godse belofte? Of praat ek saam met die feite van my vernietiging? Raai net wat? Jy kan die feite van die omstandighede, wat aangesteek word uit die wat steelslag en verwoes het, die owerhede, die magte, die bose geest in die lig, jy kan dit stem gee, jy kan dit grond, jy kan dit bevestig, dit sal onttrekking tot verderf wees. Of, jy kan geloof hê tot behoud van die lewe. Geloof deur eenvoudig. Luister, dit is nie eers 'n trendsmes, dit is nie eers harde werk, dit is nie eers inspanning om te gaan sê, Here, ek moet glo, broer, jy moet net glo, broer, my broer, jy moet net vasthou nie. Nee, dis nie wat dit is nie. Moet net glo en vasthou nie. Gaan terug aan die Here toe. Gaan sit op sy skoot. Gaan vat time out. Gaan sê, Here, hier sê ek, ek kom sit by jou op die skoot. Gaan sit totdat. Onthou jy wat het met Jakob gebeur? Wanneer het ons daarvan gepraat, laas sondag, wat het Jakob gedoen? Jakob sê, time out. Hy het met God geworstel. Hy het met God gaan worstel. Waar was Esau? Esau was doer. Esau was op pad. Maar in hierdie worsteling, hy iets van Esau gehoor. Was niks van Esau nie. Toe hy by God uitkom, uiteindelik, sê hy, Here, ek sal hy nie los, dit sê hy my seun nie. Nou luister mooi, die seun was nie die verlossing van Jesus. Die seun was die verlossing van sy gedagtes. Want wat Jakob ondergehad het, is sy vrees vir Jesus. En toe God sy seun deurbreek, breek dit die mag van vrees in sy denke. Want wanneer gaan daar nog een keer, wat gaan nog gebeur? Ek het julle ons gesê, kyk het wat gebeur met my. Hoor jy? Dit breek die mag van vrees in sy denke. Toe die mag van vrees sy denke gebreek is, toe stap hy by sy vrou en kinders sal twee laars verby, wat hy voor hom opgestel het om hom te beskerm. Stap hy by hulle verby, ongewapen, maar gewapen met wat? Met die gees van die levende God. Verandering in sy stap. Stap hy op Esau af, en hy die oorwinning. Is dit nie Godse droom nie? Dit is Godse droom vir jou, vir my leven. Dit gaan nie gebeur, behalwe deur jou nie. En dit gaan net gebeur, in die verhouding wat jy met God het. En daarom wil ek jou sê, kan niks meer vir jou doen as dit nie. Gaan werk in die verhouding. Ga vat time out. Kom by hom uit. En sê, Here, al vergaan alles om my, ek aanvaar dit as leidsaamheid. En u sê, ek sal vir jou dit in goede laat meewerk. So die leidsaamheid wat ek dan nou in die tyd van leidsaamheid verloor, is nie issue nie. Want die Here sê, ek sal vir jou dit teruggee die jare wat die vrug aan gevreet het. En ek sal dit vir jou ten goede laat meewerk. Dan sê ek, Here, maar ek kan nie dink hoe nie. Dan sê die Here, los dit vir my. Dan sê ek, Here, dankie. Ek kan u loof, want ek is in u hand. En by u is ek veilig. Vir tyd, vir ewigheid. Prys die Here. Dankie Vader. Dankie vir u woord. Dankie Here dat u gekies het om ons te bemagtig, om te heers op hierdie planeet. En ons moet erken, ons het maar een lousy job daarvan gemaakt vir lang tyd. Maar Here, dankie dat u ons nie verwyd nie, dat u ons nie vir ons kwaad is nie, maar dat u ons kom aanmoedig en uitnooi vir my oggend. En sê, ek verlang jou. Ek verlang om verhouding met jou te. Ek verlang dat jy op my skoot kom sit. Ek verlang dat jy time out met my spandeer. Dat jy my aan my vasthou totdat die seën in jou denke deurgebreek het en jy oortuig is van Godse seën wat 2000 jaar gelede onherroepelik jou deel geword het, dat elke belofte ja en amen is, sodat die heerlikheid van God kan deurbreek ook in jou lewe. Dankie Vader, dankie vir die heerlikheid daarvan. Dankie dat u hart vir ons is, nog altyd was. Dankie dat u nie opgegee het op ons nie. Dat u getrou bly, al is ons ontrou. Dankie Here dat ons vanoggend het besluit kan neem en sê, Here, nie verder gaan ek my lippe gee. Nie verder gaan ek my lippe gee om te bevestig wat die vyand doen nie. Here, maar dat ek by 'n plek kom sê, die Here is vir my. Ek sal nie vrees nie. Ons eer die Vader. In Jesus' naam. Amen. Moet iemand nou iets sê? As jy niks wil sê, ek dink daar is thee om te drink, kom ons gaan drink saam thee en kuier bietjie lekker saam. Ek sien julle met 'n geseënde week van time out.